یا سیدی، اجتماعی قربانی میں اگر کوئی غیر مسلم شریک ہو جائے یا کسی حصے دار کی نیت صرف حصول گوشت کی ہو تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ اگر گائے کی قربانی کی اور سات حصے دار ہوئے، ان سات میں اگر کوئی کافر نے حصہ ڈالا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اسی طرح کسی کی نیت تقرب کی نہیں تھی بلکہ حصول گوشت کی تھی. اسی طرح ہوٹل والے نے حصہ ڈال دیا کہ ٹھیک ہے ساتواں حصہ میں گوشت لے لوں گا ہوٹل کے لیے، تب بھی قربانی نہیں ہوگی. عقیقے والے نے حصہ ڈالا تو ہو جائے گی کہ یہ تقرب الی اللہ میں شامل ہے، اس نیت سے کر سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.